د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شي. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت را ګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. د ولسونو د سرلوړۍ څلۍ د شهیدانو په سرونو جوړیږي. ژوند د یو هدف لپاره دی. هدف مې د الله تعالی رضا ده. د هغه رضا د هغه لطاعت پرته نه ترلاسه کیږي، او اطاعت یې د الله تعالی په لاره کې له جهاد پرته نه سي ترسره کیدای. نن د یکشنبه ورځ د 1443 هجری قمری کال د روژې د میاشتې 14مه چې د 2014 میلادي کال د جون له 19 سره برابر ده. په خبرونو کې اورئ چې د میدان وردګ په سید آباد کې دوه ردی زغروال ټانګونه، دوه اکمالاتي موټر او اووه تنه عسکر له منځه تللي دي. د بګرام په هوایي اډه مجاهدینو توغندویز برید ترسره کړی دی. د نیمروز په خاشرود کې ګوډاګیان له یوې پوستې تښتېدلي، مهمات مجاهدینو ته په غنیمت پاتې شوي دي، او د زابل په ارغنداب کې له ګوډاګیانو سره جګړه روانه ده. د غزنی لپاره د اسلامي امارت والی ژوندی دی. په دې اړه د دشمن پروپیګاند هیڅ حقیقت نه لري. د کابل ادارې د کورنیو چارو وزارت لخوا راپور خپور سوی چې د اسلامي امارت لخوا د غزنی ولایت والی مولوي محمد قاسم سمیم د غزنی ولایت پاوبند ولسوالۍ کې له خپلو څو ملګرو سره په هوایي برید کې په شهادت رسېدلی دی. موږ د دشمن دغه پروپیګاند په کلکه ردوو. د غزنی لپاره زموږ والی مولوي محمد قاسم سمیم صاحب ته هیڅ ستونزه نه ده پیښه سوې. هغه ژوندی او په خپلو جهادي کارونو بوخت دی. ورختا دشمن په ځلونو باندې د اسلامي امارت د ولایتي مسؤلینو او ولسوالانو د شهادت کاذبې اوازې خپرې کړې دي چې لله الحمد هر ځل غلطې ثابتې سوې دي. تېره اونۍ همدې کاذب دشمن د لوګر لپاره د اسلامي امارت د والي مولوي نجیب الله د شهادت اوازه خپره کړې وه چې لله الحمد له حقیقت لری وه. موږ هیوادوالو او مجاهدینو ته اطمینان ورکوو چې مزدور دشمن هغه وړتیا او قابلیت نه لري چې د اسلامي امارت مسؤلین په نښه کړي. زموږ مسؤلین د دشمن له هر ډول دسیسو سره اشنا دي. د دشمن په دا ډول افواهاتو خپرولو باندې هیڅکله باور مه کوئ. وسلام. د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی ذبیح الله مجاهد. اوس هم بشپړ خبرونه. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ماسپښین 9 بجه د ماشین کلاب پتنګ ترخیلو او سیسی په سیمو کې د اجرو عسکرو او مزدورو پولیسو پر ګډ کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده بریدونه ترسره کړل. خبر وایي بریدونو نږدې 1 ساعت دوام وکړ او په ترڅ کې د یاد کاروان دوه را دي زغروال ټانګونه، دوه اکمالاتي موټر په بشپړه توګه او یو شمېر نور نیمه ویجاړ شول. دغه راز په یاده جګړه کې 3 تنه عسکر وژل شوي، 4 نور ټپیان دي، خو مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. او تیره شپه 8 بجې د پروان ولایت د بګرام په هوایي اډه چې د امریکایي اشغالګرو عسکرو تر ټولو لویه ځاله ده، د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده توغندویز برید ترسره کړ. توغندي په هدف ولګېدل او په ترڅ کې امریکایي اشغالګرو عسکرو ته ځاني او مالي تلفات واوښتل، خو کره معلومات یې لا نه دي څرګند شوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د بګرام ولسوالۍ اړوند د قلعه نصرو په سیمه کې د امریکایي اشغالګرو یو زغروال ټانګ د مجاهدینو له لورې په یو ځای پر ځای شوي مینور برابر شو، چې له امله یې ټانګ ویجاړ او 4 تنه امریکایي عسکر پکې وژل شوي وو. د نیمروز ولایت له خاشرود ولسوالۍ زخمو خبر ترلاسه کړ چې بېګاه شپه 2 بجې د رزي په سیمه کې د غونډۍ له پوستې ګوډاګي عسکر د مجاهدینو د بریدونو له ډاره تښتېدلي دي. د تېښتې په مهال پر ګوډاګي عسکرو یو ځای پر ځای شوی مین هم چاودېدلی چې دښمن ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې پوسته کې له دښمن څخه 2004 د ثقیل مرمۍ، 4091 د کلاشنکوب مرمۍ، 6 پیره د راکټ مرمۍ، 2 لاسي بمونه او ګڼ شمېر نور نظامي توکي او مهمات په غنیمت پاتې شوي دي. د دښمن په تیرسه سره ډېرې پراخې سیمې خیر آباد، نواباد، مهاجر آباد، سید آباد، حج عبدالستار کلی او داسې نور په بشپړه توګه د اسلامي امارت د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د هرات ولایت له کرخ ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې بېګاه شپه د یادې ولسوالۍ اړوند د چاردرې د کلي په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر قرارګاه وسلوال برید وشو. د برید په پایله کې 3 تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړی دی چې بېګاه شپه 11 بجې د ډرپ چرای په سیمه کې لشکرګاه ته پر غځېدلي سړک د مزدوري اردو 3 تنه عسکر یو په بل پسې د درازکو په مټ ویشتل شوي او ځای پر ځای ووژل شوي دي. د جوزجان ولایت په درزب ولسوالۍ کې سهار 6 بجې د اقصای په سیمه کې له شریر اربکیانو سره د مجاهدینو له لورې سخته جګړه وشوه. د جګړې په جریان کې یو مهم اربکی قمندان نجیب له یو تن ساتونکي سره وژل شوی دی. دغه راز 2 تنه اربکیان هم ژوبل شوي دي. او د غزنی ولایت د واغس په ولسوالۍ کې 13:45 بجې پر امنیه قمندانۍ د مجاهدینو له لورې د سپکو او درنو وسلو په وسیله برید وشو. د برید په ترڅ کې دښمن ته زیانونه واوښتل، خو کرش مې لا نه د څرګنده شوي. د روزګان ولایت له چارچنو ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې بېګاه ماښام د یادې ولسوالۍ اړوند د شمنشد د سیمې اوسېدونکی یو تن قمندان محمد ولی له خپلو 2 تنو ساتونکو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړي یو رنجر موټر، یو ثقیل، یو کلاشنکوب او 800 مرمۍ مجاهدینو ته راوړي او کلک هوډ یې څرګند کړی چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته نه ورځي. د کابل ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې غرمه 11 بجې د قلعه باس په سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې د استخباراتو په یو مهم او فعال کارمند ګل محمد د حاجي غلام محمد زوی د اسلامي امارت مجاهدینو له لورې ناڅاپي برید ترسره شو. معلومات ښیي په دې برید کې نوموړی ځای پر ځای وژل شوی، یو ساتونکی مرګونه ټپي دی. د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې بیا له مرکز قلات څخه یوه غټه قوه د یادې ولسوالۍ د باغ په سیمه کې د خپلو محاصره شویو ګوډاګیانو د خلاصون او محاصرې ماتولو په موخه راغله چې د مجاهدینو له لورې ورباندې سهار 9 بجې وسلوال بریدونه پیل شول او سخته جګړه ونښته. جګړه چې په کلس پکو درنو وسلو کار اخیستل کېږي تر اوسه هم په شدت سره روانه ده. اخوا د ننګرهار ولایت په مومندره او خوږیانو ولسوالۍ کې سهار 9 بجې د ګډې په سیمه کې د اجرو عسکرو پر پوسته د مجاهدینو له لورې د دراسکو په وسیله برید وشو. په دې برید کې یو تن اجر عسکر ځای پر ځای وژل شوی دی. دغه راز ماښام 9 بجې د خوږیانو ولسوالۍ اړوند د مملي باغ په سیمه کې پر اربکیانو د مجاهدینو له لورې د ځای پر ځای سیمې 14 وسوه. په دې 14 کې یو تن اربکی وژل شوی، 2 نور ټپیان شوي دي. له ننګرهار څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې تیر ماښام د خوږیانو ولسوالۍ اړوند د وزیرو په سیمه کې شریرو اربکیانو پر ولسي خلکو وحشانه ډزې وکړې. معلومات ښیي د اربکیانو په دغه وحشانه ډزو کې پلار او زوی چې دواړه عام ولسي وګړي وو په شهادت رسېدلي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. حساس حساس وختنا حساس ارزوغانے حساس میدان سرخی گی حساس دعا گانے حساس میدان سرخی گی حساس دعا گانے حساس دکمن بریدونو زورا خست گام پگام دم غروری نڑی بام ریگ دی بیال استر قیام دا ظلم امتی نازمونا اخلی فیض لفل امام دم غروری نڑی بام ریگ دی بیال استر قیام دم غروری نڑی بام ریگ دی بیال استر قیام دا سنگر بریتو نجگ دی بریتا ور ظلمی ور جگ شول سنگر زکاتو برشو بہادر ظلمی ور جگ شول سنگر زکاتو برشو بہادر ظلمی ور جگ شول او غلی منور در درما ہر پیلان دشو ناکام دم غروری نڑی بام ریگ دی بیال استر قیام دا ظلم امتی نازمونا اخلی فیض لفل امام دم غروری نڑی بام ریگ دی بیال استر اخ جہان در تلو گیشا اخ زماد مین کورا لپر دو با آزادگی اخ بلا دو اخلم گورا لپر دو با آزادگی اخ بلا دو داس پیسلی شاہدانو در نورک نشی ڈر پام دم غروری نڑی بام ریگ دی بیال استر قیام دا ظلم امتی نازمونا اخلی فیض لفل امام دم غروری نڑی بام ریگ دی بیال استر قیام دم غروری نڑی بام ریگ دی بیال استر قیام سمتین متین عزمنا سمتین ارادی دی پمتین دخمن برلاسی مهم غشی هم لندی دی پمتین دخمن برلاسی مهم غشی هم لندی دی اوس با وخایو جهان تا زور دا دینا دا اسلام دم غروری نڑی بام ریگ دی بیال استر قیام اوس با وخایو جهان کربلا دیکھی گی زلمی دانگ سرو لمبوتا ہر سکھ پلمی نپالی پوخندازی سنگروتا ہر سکھ پلمی نکائی پوخندازی سنگروتا دشمنانو تا بورکڑی درون گزار دائن انتقام د مغرور نړۍ بام رګ دی ګلستر قیام د ظلم امتی نظمنا اخلی فیض لخبل امام د مغرور نړۍ بام رګ دی ګلستر سراج پو گلزار کلی دلتا نمختت للی چلوی دلی دلوی دلی بس لوی دلی دلوی دلی چلوی دلی دلوی دلی بس لوی دلوی دلی ہر سڑائی ورتا دکھ مندا مغروران دلتا بدنام د مغرور نړۍ بام رګ دی ګلستر قیام د ظلم امتی نظمنا اخلی فیض لخبل امام. قدرمنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره وه، تر بلې هغې مو په لوی الله سپارو. ورځ مو نیکمرغه.